الله رب العزت دا غدریو کس مڈولو حالات بیانول پورز دا قیامت بانے چی یو ڈل پاغی کی اصحاب المیمن دی خی طرف والا او دوی مڈلا اصحاب المشعما گس طرف والا وا او درے مڈلا دا السابقون وا اللہ فرمائی والسابقون السابقون اغڑوان دکی دن کی تابداری دا اللہ و دا اللہ حبیب تا السابقون روان دی بوی پا مرتبہ و درجہ کی اولائکا دا سابقون اولائک المقربون دا دی نزدی کڑی شوی نزدی کان خلق دای با اللہ تا مرتبہ کی ڈیر نزدیوی عرش تا بڑیر نزدیوی جنتنو کی بڑیر نزدیوی اولائک المقربون دغ کسان هم دادی نزدیکان فی جنات النعیم او وی با دی پا جنتنو دا نعمتنو کی آغا جنتنو آچ دا نعمتنو نڈک دی دا خوشحالو نپاغی کی بھئی او دا بسوکوی ثلتن پا مانا دا جماعتن دے ثلتن دا وی وڈلوی من الاولین دا اولنونا وقلیل من الاخرین او یو لغنت خلق بی لگا غنت ڈل بی درستنونا اللہم جلنا منہم بفضلک و رحمتک اللہ دے مونگ پا خپل فضل و رحم دا دوین و گرزئی آیاتی کریمہ کی وی دا با یو ڈلوی غٹا ڈل بای دلن بنونا او لغن تی بای درستنونا دیکی دو علماء دو قولونو چی من الاولین و من الاخرین نسوک مراد دی نو یو قول دا اہل علم و دو علماء تفسیر و داو چی اولین نمراد اولنی امتو ندی او دا آخرین نمراد دا رستن امت تے دام یو قولو خراجح قول مفسرین دا ذکر کرے چی دا من الاولین او من الاخرین دوار دا دی امت ذکر کئی کما حصہ چی اول دا دی امت دا چی غدور دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینو دور دا تابعینو زمانہ د تبع تابعین وا نو سمر خلق چې نبی علیہ السلام ته زمانہ کې نزدیو نو دغه من الاولین دی سلت من الاولین سابقین او کی اولوی اډل وید اولنونه رستنی امت کې سمر چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د زمانه نه لری کیږي نو دمر نقصان راز نو لغن ته خلق وید رستنو د دې امت تا نو دا دواړه د دې امت حال بیانای زکه د تمام امتونو په مقابله کې د دې امت جنتیان وزيات وي روایتو کې راغلي ترمذی شریف حدیث ته چې د تمام جنتیان او شپکشلې صفونه وي او الله ته معلوم دي چې یو یو صف کې سور خلق وي 120 یعنی شپکشلې صفونه وي د تمام جنتیانو پدی کی آتیا صفن بد دی امت مرحومہ وی چغا امت دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا سلویخ صفن دا آدم علیہ السلام نراوالا تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری سور امتو نے چلی دائی بھئی نو من الاولین او من الاخرین کی راجح او غور قول دادے چی دا دوار دادی امت حال ذکر کئی سلطن دا بیا وڈلوی من الاولین درن بنونا وقلیل من الاخرین او دا بلغن تیوی درستنونا اکثریت با پدی سابقوینو کی دا اولنی حصے دادی امتوی او درستنو خلقو سلگا گنتی سبئی ایسا بھئی پدے کے نراجح قول پدے کے دادے چی دا دوارا ددی امت مسلمہ حال ذکر کئی دوارا حالتنا د دې امت ذکر کوي. او د سابقینو تفسیر در لمخ کې تیرو او دې کې امام ابن کثیر هغه روایات ذکر کړي چې دې امت سره الله رب العزت کوم احسان وکړي. او به احادیث ذکر کړي چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلو خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهترین پیړی زمادارا بیا دا ورپسې بیا ورپسې دې ته خیر القرون وایي. دې کې چې یو شی موجود و د دین په شکل کې او د غدریو زمانو کې پچا انکار نه دی کړی دې ته دین وایي، هغه ته بدعت نه وایي. د دې درو زمانو نه پچ یو سړی وایي دا کار خیر دی، نه هغه کار خیر نشي کېدی، دغه د سلف صالحین دور دی. زمونږ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا سلف کرے، بلکہ علامہ شامی دی کلی جد سلف اخیرن شخص امام محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ پوری جسمر علماء دا پا سلف صالحینو کی دین رسو دا متاخرینو دور شروع شوے دی دریو زمانو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون وے. دیکھی چی او شے موجود ہو ناغی تا دین وی او چی انکار پینو زنی دی دریو زمانو کی زنی کارونا موجود ہو خدا آغا دور اہل علم تا انکار کرو ناغا بیا دین نرے رسم دے رواج دے بدعات دے. نا دی امت سر اللہ خصوصی احسان بکی نا حدیث مخ کی دل تیرشیو دی دے کم امام ابن کثیر آغا احادیث ذکر کری چٹولو کی زیاد جنت تتلن کی بسو کی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت بنی. او اغیر سر باویا زر کسانوی چی بی حساب بی کتاب بزی او بیاد اللہ حبیب سوالو نکول نو دی ہر او یاو زرو کی دا ہر یاو سر با او یا زرائی نو دیر چی زرب ورکی نو چار عرب 90 کروڑ دا پا دی امت کی آغا خلق وی چی بی حساب بی کتاب با جنت تزی. اللہ رب العزت دی امت چکلا گورا امت کے زان دا خلول بکار ازن اعمال و اخلاق و سڑے دا امت سنوزی آغا سڑے سنگا وی جزو امتیم چی دے دا خپل حبیب پا طریقو شرمی سوچ بکار دے چی تو ادا میں پلار دے لیکن دا پلار پا طریقو شرمی گی نو اغستا پلار نشی کی دے تیزوے نشی کی دے بلکہ پا معاشرہ کی آغا سڑے دیر بد گنلے شی چه دے دخپل پلار پا اخلاق و عادات و شرم محسوس ہے. آغا سڑے سنگوی جزی امتیم چه دے دا اللہ دا حبیب غنت شکل جوڑو لبان شرمی دا اللہ دا حبیب غنت وعدتا عیبدار وی دا اللہ دا حبیب غنت غمتا عیبدار وی رسم و رواج بان فخر کئی نوزان پا امت کی داخلول پکا دے. زن کارون دا سی دی چه پاغی بان سڑے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے بورت کئی دا اللہ حبیب سبا کئی خیرے بورت کئی نو فرمائی ثلتم من الاولین دا بی اولوی اڈلوی دڑنبنی دا دی امتنا وقلیل لگ بی من الاخرین درستنونا علا سررن دی پدا سی تختونو پالنگونو بناسوی موضونا چی اغا دا سروزرو پتارونو بجور شوی لگا دنیا کی سبون استعمالی سوک داغین قیمتی کٹونا پنور سے جوڑائی دا جنتیانو کٹونو تارونا با دا سرو ضرور علا سرور موضونا پاغا پالنگونو تختونو بای موضونا چی دا سرو ضرور پا تارونو با جوڑ شوی متکئین تکیا وہن کی بای علیہا پا دیبان متقابلین یو بلتا مخامخ بناسو یو بلتا با جنتیان شاکینا دا مخامخ ناست دا محبت علاموی زنی وخ یو بلتا سڑے دا بغز دکینی دا وجه نشاکی متکئین علیہا تکیا وہن کی بی پدیب پالنگونو او دا دی سروزرو پتختونو متقابلین یو بلتا مخامخ بناسوی یتوفو علیہم گرزی را گرزی با پدوی بانے ولدانن اغالکان چی جنتی خدمتگاران بی مخلدون و میشب زوانانوی لکه جنتی بسنگ زوانوی او پدبانی بڑاوال نرازی پدبانی زوڑوال نرازی نو دارنگ خادمان بے نوجوانان وی مخلدون و دا نوجوانی بے امیشئی یتوفو علیہم گرزی و را گرزی با پدوی بانے دا خدمت دا پارا یتوفو علیہم گرزی و را گرزی با پدوی بانے ولدانن اغا خادمان دا جنت مخلدون چی امیشہ با آغی پا دا غزوانی پا صفت بانے وی ہمیشہ با آغی پا صفت دا سوی دا زوانی پا صفت بانے با ہمیشہ بے اکوابن اکواب جمع دا قوب دا او قوب حقی پیالی تا وی جداغی دا پارا سلاس کے ماسکے نی لدین مراد دا گلا سنے دے اباریق جمع دا ابریق دا او دا غلوخی لوی جداغی سا کڑی مڑی وی نو اباری کا غغت لوخے دے چی پاغے کی با دی ولدان و شراب راغستی او اکواب اغا گلا سنے دی چی پاغے کی بے تقسیمی پاغے کی بے سکی تقسیمی بے یتوفو علیہم گرزی با پدوی بانے گرزی را گرزی با دا خدمت دا پارا ولدانن اغالکان مخلدون چی امیشہ با اغی زوانان او نوجوانانی امیشہ با سوی زوانان وی نوجوانان وی بی اکوابن پا گلاسونو سرا و اباریقا و پا جگونو سرا او دا با دسنائی و کعسن او ڈک کاسی بی ممعین دا چیندار شرابونا چیندار شراب بی ممعین دا غ شرابو چیندارونا و کعسن ڈک کاسی بی لکمخ کی در لتیرو قرآن شریف کی چکاسہ ذکر کی نتش قاسے تنوئے بلکہ ڈک لوخی توئے وکأس من معین او ڈک کاسے وئی من معین د چیندار شرابنا دنیاوی شرابو کی ڈیر نقصانات تھی دغ د اخیرت او د جنت شراب د دغ نقصانات نو پاکی لا یصدعون عنها دیبان سردردے و نشی راوستے انہا دے شراب دے وجنا لا یصدعونا اسودا عویلے کی گی دے سردردتا سودا عویلے کی گی دے سردردتا یا دنیا بھی شراب سی نن پا شراب را جمع دی او سبا چی خلق خبری گی و یرتس نشل دشمنان فل یو بلے وجن لددی شراب دے وجنا لا یصدعون یعنی لا یتفرقون تسنس کی بنا لکه دنیای خلق پنشو تماشو پا جوارو پا گندو اخلاق یا سور زراجم شی لیکن بیا پا قتل و قتال و دشمنی دیو بلن جدا شی دغا جنتی شرابو که دانشت چی لا یصدعون دی و دین تسنس کی گی نا دا با سبب دا تفریقی نجوڑی گی لکه دنیاوی شراب سبب دا تفریقی جوڑی گی سبب دا عداوت و دا دشمنی جوڑی گی اللہ ویلی انما الخمر والمیسرو اللہ وی جواری او شراب داد اعمال شیطانیو ندی او شیطان ارادہ لری چی دا شراب او دا جواری دا وجنا ستاسو پا منس کی کینا حسد و دشمنی پیدا کی دیر تاسو گو ری شرابوز کی سور خلق مڑ کی سور نقصانات تی جوڑ شی سور فسادات تی جوڑ شی نو لا یصدعون یو مانا و تفرق لکتاسو تتیرو پس سور روم کی گورا دا قرآن پاک زنی لغوی مانا با دا نور و یاتون نزد که فیو میرین یسود دعون دا در تصور روم کی وی پا دا غرز با خلق جدا جداش فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر نو آغا ماد دام دا لا یسود دعون دای با تسنس کی پدوی دے شراب دو وجنا ولا ينزفون او نبد دی دو وجنا نشکی دنیای شراب سڑے نشکی او دا غد عقل کار فریزی گڑی وڑی وئی فحش دبی حیائی کارو نہ کئی ولا ينزفون دئی بد دی وجنا نشکی نا او ينزفون دیتم وئی چکل سڑے الٹئی شروع کی ولا ينزفون ددی وجنا دئی و الٹئی نہ کئی دید و جنا دی بولتائی نکی لکه دغه شان جملے در تا سور سوافات کم سارانی درس کی تیر شد وفا کی حتن میوی بی مم ما داغ سن یتخیرون چی دی خوخای گن بوٹی بی دمیو او ډک لوخي بده میو پراتی دای چې پکې کما خوخای نو هغه شان بخوري تخیر یو شی غره کوله ته وی وفاکهتن او میوی بای مما دا غسن یتخیرون چې دای خوخای یعنی کما میوه چې خوخای او روایتو کم دار اغلی چې کله یو سړی توام خوري نو خپل مخله بخوري او کمی وی دانی مختلفی پرتی وی نو کمی چی خوخی د طرف لی یا بل طرف لی نو داغی در آغشتو دا سنت طریقه لکه دی دی که امام ابن کثیر روایات ذکر کری یعنی میوی بای پسیفت د تخیر میوی بای پسیفت د تخیر د خوخا دا چی کمی خوخوی نبی علیہ السلام تاغ صحابی راغلیو اقراش ابن زویب رضی اللہ تعالی عنہ دے خپل قوم ورل صدقات ورکل جدا بیت المال تا مدینی منوری تا نبی علیہ السلام تا یو سر ندے ویز مدینی ترالم نبی علیہ السلام پا مند مہاجرین او دا انسوارو کے ناس او ما او خان راوست نما تیوی من الرجل دا سوک دے دا سڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب و حاضر ناظر رو نما ویز اکراش ابن زویب وی ارفع فی النسب لکبر نسب دم ذکر کا ند نکنو مواغستو دارنگی دور نکنو مواغستو نفتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لری نکن دد نبی علیہ السلام دا نکنو سر ملاوی دل او دادا اللہ دا حبیب خلاکو پاغی دا ٹھول امت را جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کو وقال هذا ابل قومی هذا صدقات قومی وی دا خو زما د قوم خان دی روز دی دا خو زما د قوم خیر خیرات دی او به حکم کو چی دیو خانو بانی اغا نخو لگوی کم نخا چی دا صدقی پو خانو لگی و اغا دا صدقی و خانو تی ورو لگی جدا دا بیت المال لی وی بیز دا لاسونیو نکور تی بوتلم او دا ورز بانی نمبرو دا ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ پکور تی نوی وی ستو عام شتا دا اللہ حبیبوی نوی مونگ تا یو قاسر آوڑے شو پاغی کی چوری کڑی روٹھائی و آوو چا غوخا و پکی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شورو شو داغی نے خوراک کولو او مام خوراک کولو نوی زمان لاز دا سی کاسا کی گرزنو که ملمم دے خودل باداب خے نو ملمم عزت جدا دے و دین ترتیب جدا دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا لاز نوی زونیوم او ماتے ہوئی وی فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید الاسرا علی ید الیمنا پدی گس لاس زما دا خیلا سنیو او یا اقراش کل من موضع واحد فانه طعام واحد قاس کے لاس مگر زو یو قسم طعام دے خپل طرف نہ خور یو طرف نہ خور یو طعام نے نو بیا مون تسلو خیر اوڑے شو پاغی کی تازہ نیم پختہ کجوری وی نو دے صحابہ خو په اشارات او په ما خپل طرف نہ خورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوی کل من حیث شیتا فانه غیر لون واحد او چلی کم طرف نہ خوخی نخرا دا غس کچا کجوری دی سنیم پختہ دی سیو رنگ دے سبل رنگ دے نو کم طرف نہ چلی خوخی نا آغا طرف نہ سکوا آغا طرف نہ خورا وی بیا چکلم گا روٹے ہو خوڑا سم ماتے نا بمائن منگتاو با روڑے شوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سوینزر او چکم دا لاسو لنوالیو نو اغی مانی دا مخ مانی دا سراخ کل پلاسو نوی راخ کل او بے ماتوی آخراش هاد لذو مما غیرت النار دا دا غشین او دست چکم پا اور پوخش دیتا او دستی لغوی بس لاس موینز لاس موینز نو پا دی ترتیب بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تا دا خوراک او اسکاک تعلیم ورکڑے دی مقام کی ابن کثیر لکھ لی گرا وفاکہت مما یتخیرون میوں کے تخیر